أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün Allahu Azze ve Celle bizlere tekrar yan yana gelmeyi nasibi müyesser eyledi. Ona hamdü senalar olsun. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde de buyurduğu gibi, insanlar yan yana gelirler de Allah'ı zikretmeden onun dini ile alakalı bir şeyler konuşmadan o sohbet ortamından ayrılırlarsa, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılmış kimselere benzerler. Dolayısıyla biz biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Allahu Azze ve Celle'nin inayetiyle bu akşam yine yan yana geldik. Öyleyse bizler de inşallah bu akşam Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler inşallah zikredelim. Bugün sizlere ben inşallah aramızda sohbetlerimize yeni iştirak eden arkadaşlarımızın da olması hasebiyle hepinize yönelik, herkesin anlayabileceği tarzda bir sohbet yapmayı uygun gördüm. Sohbetimizin başlığı İslam'da bağlılık şahıslara değil, Kur'an'a ve sünnete olmalıdır. Dersimizin konusu budur. İslam'da bağlılık şahıslara değil, Kur'an'a ve sünnete olmalıdır. Değerli kardeşlerim, defalarca dile getirdiğimiz gibi İslam aleminde göze çarpan en çirkin arızalardan birisi de Müslümanların veya Müslümanım diyenlerin dinleri konusunda kendilerine bağlanıp taklit etmiş oldukları şahısları mutlak manada ölçü imiş gibi kabul etmeleridir. İslam aleminde göze çarpan en çirkin problemlerden birisi budur değerli kardeşlerim. Kendilerine bağlanılan kimselerin, gruplarına girilen kimselerin sözleri sanki gökten indirilmiş vahiymiş gibi kabul edilmekte, onları mutlak manada ölçüymüş gibi taklit edilmektedir. İslam'ın tepeden tırnağa kınamış olduğu ve reddettiği bu çirkin musibet gerçekten de birçok arızanın çıkış noktası olmuştur. Bu şekildeki şuursuzca bir hareket, inandım diyenlerin arasında itikadi ve ameli birçok parçalanmaların sebebi olduğu gibi, mezhep, meşrep, tarikat ve adını saymaya ihtiyaç duymadığımız daha birçok hizipçilik, grupçuluk gibi tarafgirlikler de sebep olmuştur. Dolayısıyla inananların güç ve kuvvetini temelinden sarsan bu çirkin manzara karşısında sessiz kalmamayı tercih ettiğimiz için biz de bu sohbetimizde İslam aleminin içerisinde bulunmuş olduğu hizipçilik, grupçuluk veya başka bir tabirle biraz önce de bahsini ettiğimiz gibi mezhepçilik, meşrepçilik gibi gayri İslami yapılanmaların zararlarından bahsedeceğiz. Bahsini yapmaya çalışacağımız bu gayri İslami yapılanmalar, parçalanmalar gerçekten şu an Müslümanların içerisinde bulunmuş olduğu en çirkin musibetlerden birisidir değerli kardeşlerim. Allah'ın düşmanı olan iblis ve avaneleri bu konuda çok sinsi çalışmaya girişmiş, yakalamış oldukları her fırsatı değerlendirerek dinlerine karşı lakayt kalan biz Müslümanları istedikleri şekilde evirip çevirmişlerdir. Hem de öyle bir evirip çevirmek ki değerli kardeşlerim, artık Müslümanlar gerçek kimliklerini dahi tanıyamaz hale gelmişlerdir. Bugün birçok örnekleriyle karşımızda arz-ı endam eden bu korkunç manzara maalesef çok tehlikeli boyutlara tırmanmıştır. Öyle bir hale gelinmiş ki değerli kardeşlerim, artık Müslümanım diyenler birbirlerini dahi tekfir etme cesaretini bulmuşlardır kendilerinde. İblis, Allah laneti üzerine olsun, inananları zerreler misali öyle de parçalara ayırmış ki bir grubun inanılması gerekli iman esası dediğine diğer grup küfür diyebilmektedir. Bir grubun helal kabul ettiği bir şeyi sair bir grup haram kabul etmektedir. Bir grupta namaz kılmayanın hükmü kafirlikken diğer bir grup iki kelimenin nutkuyla bir kimsenin Müslüman hükmünü giydiğini kabul etmektedir. Bir grupta namazın şartları 12 olarak zikredilirken diğer grupta daha farklı bir rakam zikredilmiştir. Bir grupta kan abdesti bozar, diğer grupta bunun tam aksidir. Yine aynı şekilde bazılarında kadına dokunma abdesti bozar, bazılarında da bozmamaktadır. Hulasa değerli kardeşlerim, daha burada zikretmekte zorluk çektiğimiz veya çekeceğimiz birçok itikadi ve ameli mevzular var ki bunlar her grubun kendi anlayışı, her grubun kendi kavrayışı istikametinde farklı farklı mana bulmuştur kendilerinde. Tabii ki bu farklılıklar, bu karışıklıklar ve bu keşmekeşlik şuurlu insanların üzüldüğü dini temelinden sarsan çirkin olaylardır. Bunlar samimi, ihlaslı, meseleyi az da olsa anlayan, kavrayan kimselerin üzüldüğü şeylerdir. Zaten bu gibi mevzulara üzülmesek, biz bunların telafisi için bu şekliyle çırpınıp durmayız herhalde. Değerli kardeşlerim, bu gibi dini parçalanmaya yönelik bloklaşmaların, gruplaşmaların ve tefrikacılığın İslam'ın özüyle çeliştiği ve onunla taban tabana zıt oluşu Rabbimiz tarafından birçok ayeti kerimede dile getirilmiş ve bu yönlü arızalardan uzak durulması için inananlara birçok emirler vaz edilmiştir. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında Ali İmran suresi 105. ayeti celilesinde bakınız ne buyuruyor. وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَافُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp da ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyleleri için büyük bir azap vardır. Yine Ali İmran suresi 103. ayeti celile Allahu Azze ve Celle birlikten, beraberlikten bahsederek وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Topluca Allah'ın ipine sarılın. Ayrılmayın, parçalanmayın, ihtilaf etmeyin, ihtilafa düşmeyin. Yine Şura suresi 13. ayeti celile dini dosdoğru ayakta tutun. Onda ayrılığa düşmeyin. Yine aynı manada En'am suresi 159. ayeti celilesinde Rabbimiz fırka fırka olup da dinlerini parçalayanlarla senin hiçbir ilişkin olamaz ey Muhammed. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah yaptıklarını onlara sonra bildirecektir buyurmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Allah-u Teala sizin için üç şeyden razı olur ve yine sizin için üç şeyden çirkin görür. Sizin lehinize kendisine hiçbir şeyi ortak kılmayarak ona ibadet etmenizden, hepinizin toptan Allah'ın ipine sımsıkı yapışmanızdan ve fırka fırka olup birbirinizden ayrılmamanızdan razı olur. Burada ben hasreten mevzu ile alakalı kısmı almışımdır. Yani Allahu Azze ve Celle'nin sizin lehinize üç şeyi çirkin görür ifadesiyle sizin lehinize kendisine hiçbir şeyi ortak kılmayarak ona ibadet etmenizden, hepinizin toptan Allah'ın ipine sımsıkı yapışmanızdan ve fırka fırka olup birbirinizden ayrılmamanızdan razı olur. Yani burada razı olduğu şeyleri anlatıyor. Yine hatırlarsınız değerli kardeşlerim, hasreten konumuzla alakalı çok yakin bir irtibatı olan hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün parmağıyla kumlar üzerine bir çizgi çekti. Sonra işte bu Allah'ın dosdoğru yoludur dedi. Daha sonra o çizginin sağına ve soluna çizgiler çekti ve şöyle buyurdu. Bu yolların her birinin kavşağında birer şeytan oturuyor ve o yollara davet ediyorlar dedikten sonra şu ayeti celileyi okudu. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Ona uyunuz. Başka herhangi bir yola uymayınız. Yoksa o yollar sizi onun yolundan ayırırlar. İşte bunu Allah size tavsiye ediyor ki korunasınız. En'am suresi 153. ayeti celile. Bu ayet ve tefsiriyle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'i, Nesey'nin Sünen'i ve Darimi'nin Sünen'i Hakim'in Müstedrek'inde zikredilmektedir. Evet değerli kardeşlerim, bu ve bununla eş manalı daha birçok ayet ve hadisler var ki bunlar bizlere İslam'da ayrılığın, tefrikanın, ihtilafın hoş olmadığını, zemmedildiğini, bunların çirkin şeyler olduğunu, dolayısıyla bunlardan uzak durulmasını emretmektedir. Bu kadar delillere rağmen ama ne yazık ki değerli kardeşlerim, şeytanın hile ve oyunlarına aldanan birçok zavallı insan, yine aynı şekliyle birçok ülke sınırları içerisinde ırkçılık propagandasıyla önce Kürt, Türk, Arap, Acem vesaire diye parçalara ayrılmışlardır. Böyle bir parçalanma eyleminin ardından mezhebi taassubun gündeme getirilmesi ve tahrik edilmesi neticesinde birbirlerine karşı katı ve musamahasız mezhebi bloklaşmalara gitmişlerdir. Mezhebi bloklaşmalar oluşturmuşlardır. Mezhebi dairelere de sığamayan inananlar, yaşadıkları bu ortamda da yine birliği ve beraberliği sağlayamamış, yine tekrar bildiğiniz ve gördüğünüz gibi değişik grup ve ekollere ayrılmışlardır. Aynı mezhebin içerisinde olmasına rağmen bakıyorsunuz ki aynı mezhebin müntesibi olan kimseler Hasancı, Mehmetçi, Hüseyinci, biraz daha açık ve net ifadelerle Nurcu, Süleymancı, tarikatçı, tasavvufçu şeklinde bir sürü gruplara ayrılmışlardır. Hatta ve hatta bu gruplarda dahi rahat duramayan bu zavallılar zerreler misali bölünüp paramparça olmuşlardır. Düşünün, bakın çevrenize, aynı grubun içerisinde, aynı grup adı altında veya aynı grupla isimlenen birçok insan görürsünüz. Bugün tarikat adı altında kaç tane grup var? İstemediğiniz kadar. Aynı mezhebin içerisinde nurculuğa tabi olan kimselerin kaç parça olduğunu görüyorsunuz. Okuyucular, yazıcılar, medzehracılar, yeni asyacılar, fetullahçılar ve sarıklı cübbeli son zamanlarda sudur eden aczimendiler ki bunlar da nurcudur. Hulasa, görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, şeytan ve yandaşları inananlar üzerinde o kadar tesirli çalışmalarda bulunmuşlardır ki aynı mezhebin içerisinde, hatta aynı grubun içerisinde olmalarına rağmen onları paramparça etmiştir. İşin acı tarafı, inananlar öyle bir hale getirilmiş ki değerli kardeşlerim, kendi mahallesinde oturan bir Müslümanla dahi grupsal taassup yüzünden yan yana gelememekte ve aynı apartman kapısından girip çıktığı halde bir Müslümanla diğer Müslüman selamlaşmamaktadırlar. Allahu Ekber. Yani bu açıkça görülen şeylerden bir tanesidir. Kitaba ve sünnete sırtları dönük olan bu zavallılar bu parçalanmalardan zerre kadar bile rahatsız olmamakta ve Allah'a giden birçok yol vardır. Hedef aynıdır. Sen o yoldan, ben bir yoldan ilerleyelim şeklindeki ifadelerle de bu çirkin durumlarını meşru göstermeye çalışmaktadırlar. Yani ne zaman ki bu hususta kendilerine nasihat etmeye kalkışsak, ayet ve hadislerle bu halimizin Allah'ın ve Resulü'nün istemediği, sevmediği bir hal olduğunu anlatmaya çalışsak, herhangi bir delile dayanarak cevap vermekten ziyade işte biraz önceki akli, mantıki izahlarla Allah'a giden birçok yol vardır. Hedef aynıdır. Dolayısıyla sen o yoldan, ben bu yoldan, sen o yamaçtan, ben bu yamaçtan şeklindeki ifadelerle içerisinde bulundukları bu çirkin durumu meşru göstermeye çalışmaktadırlar. Oysa ki kitap ve sünnete az da olsa vukufiyeti olan şuurlu bir Müslüman, Kur'an'ı ve hadisleri az da olsa okuyan, araştıran, soruşturan, basiretli bir Müslüman, şanı yüce Rabbimizin kendi rızası için bir araya gelen Müslümanlara çeşitli yollar değil, tek bir yol tarif ettiğine şahadet edecektir. Her gün defalarca okuduğumuz Fatiha suresinde ihdinas sıratal mustakim, bizi dost doğru yola ilet hükmüyle yolun tek olduğunu vurgulamış. Bu nedenle bizi doğru yollara ilet şeklinde bir ifade kullanılmamıştır. Yine aynı şekilde En'am suresindeki bu benim dosdoğru yolumdur, ona uyun, diğer yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasın ifadesinde de aynı gerçek zikredilmektedir. Yani yine tek yolun varlığı anlatılmaktadır değerli kardeşlerim. Buna rağmen kitap ve sünnet adını kullanarak insanları bile bile sırat-ı müstakime değil de kendi kişisel yorum ve anlayışlarından kaynaklanan beşeri yollara davet eden kimseler eksik değildir. Anlatılmasına rağmen, nasihat edilmesine rağmen hala kitabın ve sünnetin adını kullanarak insanları kendi kişisel yorum ve anlayışlarından kaynaklanan şeylere davet ediyorlar. Unutmasınlar ki değerli kardeşlerim, bu tip hareketlerle Allah'a giden yolun üzerinde oturan, onun berraklığını bulandıran birer puttur bu kimseler. Yani kitabın ve sünnetin adını kullanarak tadını kendilerinin belirledikleri, tadının kendilerini belirledikleri, insanları doğru yola değil de sadece ve sadece kendi kişisel yorum ve anlayışlarından kaynaklanan beşeri yollara davet eden bu kimseler, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi unutmasınlar ki bu kimseler Allah'a giden yolun üzerinde oturan, onun saflığını, onun berraklığını bulandıran birer pis putturlar. Kendilerine dokunulmazlık kazandıran, bu kimselere körü körüne itaat eden ve bu kimselerin ağızlarından çıkan her sözü hak kabul edip bunları her türlü ilahi tenzitten, tenkitten tenzih eden kimseler de aynen cahiliye dönemindeki Lat, Menat, Uzza gibi şahısları Allah'a yaklaşmak için vasıta edinen müşrikler gibi birer müşriktirler. Evet değerli kardeşlerim. Yani kendilerine delilleriyle anlatıldığı, kendilerine Kur'an ve sünnet çizgisinde meselenin izah edildiği bu kimseler, kendilerine dokunulmazlık kazandıran bu kimselere eğer körü körüne hala itaat ediyorlarsa, bu kimselerin ağızlarından çıkan her sözü delilleri görmelerine rağmen hala onların sözlerine itibar ediyor, onların sözlerine itibar ediyorlarsa, unutmasınlar ki cahiliye dönemindeki Lat, Menat, Uzza gibi şahısları Allah'a yaklaşmak için vasıta edinen o müşrikler gibi aynı problem, aynı arıza içerisinde olan müşriktirler. Çünkü değerli kardeşlerim, nasıl ki onlar geçmişte yaşamış salih insanlar olan veya henüz hayatta olup da onların kanunlarına, hükümlerine uyulan insanlar olan bu kimselere saygı ve tazimde bulunurlarken veya onlar adına ortaya konan kanun ve kaidelere itaat ve ibadet ederlerken, bunlara din diye sarılırlarken, bizim kötü bir niyetimiz yok, biz bunlara ibadet etmiyoruz, biz sadece ve sadece Allah'a daha fazla yaklaşabilmek için bunları vesile ediniyoruz, bunları vasıta ediniyoruz demişlerse, aynen zamanımızdaki yüz binlerce şaşkında beylerinin, efendilerinin, şeyhlerinin ve üstadlarının Kur'an ve sünnete zıt olan görüşlerine itaat ederlerken aynı şekilde bize karşılık ve cevap veriyorlar ve diyorlar ki bizim kötü bir niyetimiz yoktur. Biz beylerimize ve efendilerimize bizi daha fazla Allah'a yaklaştırsınlar diye itaat ediyoruz demektedirler. Evet. Aynı sözler söyleniyor değerli kardeşlerim. Unutmayın ki zamanımızdaki insanların geçmişteki bahsini ettiğimiz insanlardan hiçbir farkları yoktur. Yani bunların özelliği yoktur. Hüküm aynen onlar için de geçerli, bunlar için de geçerlidir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye dönemindeki bu tip inanç ve amellere sahip olan o kimseleri ne zamanki uyardı, ne zamanki kendilerine delilleri açıkça anlattı, aktardı, onlar bunlara uymadılar, yan çizdiler, hala atalarının, dedelerinin inanç ve amelleri üzere hareket ettiler. İşte Allah indinde bunlar kafir ve müşrik olmuşlardır. Aynı şekilde cahilce bu yönlü hareket edenlere de Allah'ın kitabından ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sünnetinden delilleri anlattığımız halde, aktardığımız halde kendilerine bu yapılan şeylerin yanlış olduğunu öğrettiğimiz halde eğer bile bile hala atalarının ve dedelerinin kendilerine miras olarak bıraktıkları bu inanç ve amelleri sürdürürseler hiç kusura bakılmasın, bunun adı tekfircilik falan da değildir. Aynı hükmü bu insanlar da giyer arkadaşlar. Tekfir biliyorsunuz alel-ıttak herkesi küfre nispet etmenin adıdır. Ama burada farkındaysanız altını çizerek ifade ediyoruz ki meselelerin kendilerine anlatıldığı, aktarıldığı ve karşı tarafın da bunları gördüğü, bildiği halde hala atalarından ve dedelerinden devraldıkları bu inanç ve ameller üzerinde sabit kalırlarsa, bunlardan feragat etmezler ise aynı hükmü giyerler değerli kardeşler. Çünkü bu yönlü itaatler ve ibadetler değerli kardeşlerim Allah'a itaat ve ibadet değildir. Bunlar Allah'tan başkasına itaat ve ibadettir. Çünkü itaat edilen hüküm Allah'ın kitap ve sünnette ortaya koyduğu hüküm değil. İnsanların din adına heva ve arzularına göre hazırladıkları hükümlerdir. İşte bundan dolayıdır ki çeşitli nedenlerle paramparça olup Müslümanım diyenler bulundukları grubun mayasıyla erimiş, boyasıyla boyanmış ve gerçek İslami kimliklerini kaybetmişlerdir. Bu kimseler Kur'an ve sünnetle yüz yüze gelmemekte, gelseler bile davet olundukları ilahi vahiy ile kendi aralarına abilerini, şeyhlerini, üstazlarını ve beylerini sokmaktadırlar. Evet, ne zaman Kur'an ve sünnetle karşılaşsalar, onlara Kur'an'dan ve sünnetten yanlışlıkları kendilerine anlatılsa, delilleri gösterilse, davet olundukları bu ilahi vahiy ile kendi aralarına hemen abilerini sokarlar. Şeyhlerini sokarlar, üstadlarını sokarlar ve beylerini sokarlar. Nasıl sokarlar? Kitap ve sünnet ölçüsünden uzak bir teslimiyetle bağlandıkları beylerine toz kondurmamakta ve onlar bu meseleyi anlamamışlar da siz mi anlamışsınız? Onlar bunu bilmiyorlar da siz mi biliyorsunuz şeklinde veya daha başka tevillerle biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle Allah'tan inen vahiy ile kendi aralarına bu insanları, bu kimseleri sokmaktadırlar. Evet değerli kardeşlerim, kitap ve sünnet ölçüsünden uzak bir teslimiyetle bağlanmış oldukları beylerine bu hükmün kaynağı nedir, bu konuda delil var mıdır sözünü bile sorabilecek bilinç ve cesaretten uzak bir taassupla beyleri ne derse onu yapmaktadırlar. Yani dini bir meselede üstadına, şeyhine, abisine soru sormaktan bile aciz bu kimseler. Hatta ve hatta bilmiyorum içinizde duyanınız var mı? İnan bazı tasavvuf, hatta bütün tasavvuf ekollerinde şeyhin karşısında 7 kelimeden fazla konuşamazsınız. Konuşursanız bu edepsizliktir. Peki düşünün, bu adam şeyhine ne soracak? Hatta yine karşılaştığımız gibi bazı tasavvufçu arkadaşlarla bu anlattıklarımızı üstadınıza, şeyhinize bir sorun bak. Bize ne cevap veriyorlardı? Bunu kaç sefer duymuşuzdur kendi kulaklarımızda. Biz onlara soru soramayız. Bizim onlara soru sormamız edepsizliktir. Subhanallah. İbrahim aleyhisselam Rabbisine soru soruyor. Ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin? Allahu Azze ve Celle hatırlarsınız Bakara suresinde, ey İbrahim yoksa sen inanmadın mı? İnandım ey Rabbim ama kalbim mütmain olsun diyor. Ve Allahu Azze ve Celle kaç tane kuş tutmasını ve bunları öldürüp kesip paramparça edip etlerini birbirine karıştırıp ve bunları dağların başına koymasını, ondan sonra sesle bak bunlar sana gelecektir. Yani İbrahim Aleyhisselam Allah'a delil soruyor. Delil soruyor. Niye biz şeyhimize, üstadımıza, hocamıza niye delil sormayacakmışız ki? Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyorlar. Böyle birçok rivayet var. Bu senden mi, Allah'tan mı diye soru soruyorlar. Allah'a soru soruluyor, Resulüne soru soruluyor ama şeyh efendilere sorulmuyor. Çok garip bir şey. Öyleyse bu mantıkta, bu inançta, bu kafadaki insan sapıtmaya müstahaktır. Ne demek soru sorulmaz? Allah kitabında buyurmuyor mu ki bilmeyenler bilenlere sorsunlar? Zikir ehline sorsunlar. Yeri geldi mi kendilerinin zikir ehli olduğunu söylerler. E işte zikir ehli, soralım onlara. Tabi sorulduktan sonra da ikinci kural, ikinci kaide, قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقًا. De ki davanızda doğru iseniz, sadık iseniz delil getirin. Eğer sorduğumuz kimse anlattığı şeyde, anlattığı davasında doğru ise bize delil göstermesi gerekir. Evet değerli kardeşlerim, ne yazık ki bu konuda delil var mı yok mu şeklindeki soruyu bile sorabilecek bilinç ve cesaretten uzaktırlar bu kimseler. Yani bu şekilde bir taassupla ağaları, beyleri, üstadları ne derse onu yapmaktadırlar. Hatta sıradan kabul ettikleri bir Müslüman kendilerini kitap ve sünnet ışığında ikaz ettiği zaman yüce payeler verdikleri efendileriyle hemen o Müslümanı kıyas ederek, bu şeyleri sen biliyorsun da bizim efendi bilmiyor. Bunları sen duydun da bizim efendi duymadı mı şeklinde bir de alaycı bir tavırla ne yapıyor? Sana gülüp geçiyor. Allahu akbar. Asahtan doğru bir yol üzerindeymiş gibi sana gülüp geçiyor. Onların bu güldükleri duruma elbette ki biz gülmüyoruz değerli kardeşlerim. Onların güldükleri bu duruma biz gülmüyoruz. Çünkü bu hadise gülünecek bir hadise olmaktan ziyade bir hocanın, bir üstadın veya bir efendinin ilahlaştırılması hadisesidir. Biz buna nasıl gülelim? Bu zavallı biraz şuurlu olsa buna gülmeyecektir. Buna ağlaması gerekir. Evet, bu hadise gülünecek bir hadise olmaktan ziyade bir hocanın ilahlaştırılması hadisesidir. Bir üstadın ilahlaştırılması hadisesidir. Bir efendinin, bir şeyhin ilahlaştırılması hadisesidir. Rableştirilmesi hadisesidir. Biliyorsunuz biz defalarca ilim ehlini ilahlaştırma nasıl olur şeklinde geçenlerde bir ders işlemiştik. Yani din adamlarının Rab ve ilah edinilmesi dersini işlemiştik. Hatırlarsınız orada din adamlarının nasıl ilahlaştırıldığını. Hatırlayanınız var değil mi? Nasıl ilahlaştırılıyordu? Onların önünde secde ederek mi? Hayır. Sen bizim ilahımızsın, sen bizim Rabbimizsin diyerek mi? Hayır. Tövbe suresi ayet 31 ve onun en güzel şekliyle izahını yapan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Adi İbni Hatem hadisi hatırlarsınız. Orada anlatıldığı gibi onların her söylediği söze itaat ettiler. Helalleri haram yaptılar, dinleyenler kabul ettiler. Haramları helal yaptılar, bu kimseler kabul ettiler. İşte değerli kardeşlerim, o kimselerin ilahlaştırılması, Rableştirilmesi böyle olmuştur. Öyleyse bizim beyefendiler buna gülmemeleri lazım. Buna ağlamaları lazım. Çünkü gülünecek bir mesele değildir. Şeyhinin, üstadının ilahlaştırılması hususuna gülüyor. Gül bakalım. Meydanlardaki cansız ilahları ve putları kırmaya talip olan kimselerin öncelikle gönüllerine yerleştirdikleri ve gönüllerinde yaşattıkları bu ilahları ve putları kırmaları gerekir. Aşılması gereken ilk engel ve kırılması gereken ilk put budur değerli kardeşlerim. İlk önce bunu kıracağız. İnsanları Allah'a ve Resulüne davet etmeyip de kendi heva ve arzularına göre hazırladıkları sapık yollara davet eden kimselerin yarın nasıl bir sapıklık içerisinde olduklarını Allah kendilerine haber verecektir. Yine aynı şekilde kendilerine dokunulmazlık kazandıran bu kimselere körü körüne itaat eden, onları ilahlaştıran kimseler de bu sapıklıklarının cezasını eğer bu delillere ittiba etmez, eğer dinlerini hakkıyla araştırıp öğrenmezlerse bunun cezasını da çekeceklerdir. Bu yaptıklarının yanında kalmayacaktır. Bir Müslüman olarak bu şekildeki insanların ölmeden önce durumlarını idrak etmelerini ve sırat-ı müstakime kavuşmalarını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Evet. Niyetimiz budur. Yani onlara bu yönlü dua ettiğimiz gibi yine gördüğünüz şekliyle bu ve emsali sohbetlerle de ne yapıyoruz? Gerek sizlere ve gerekse sizin vasıtanızla ki meseleyi öğrenen bu tür arızalar olan kimselere elbette ki anlatacaktır, aktaracaktır. Yani kendileri için dua ettiğimiz gibi bu ve emsali sohbetlerle de onların doğru yolu bulmalarını arzu ediyoruz, istiyoruz. Evet. Belki meseleyi bu şekilde dile getirişimiz bu yönlü arızalardan haberi olmayan samimi insanları kızdırabilir. Çünkü dersin içerisinde de gördüğünüz gibi ifadeler bayağı ağır. Ama unutmayın ki değerli kardeşlerim, bu ifadeler Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu şeylerdir. Bunlar bizim şahsi yorum ve görüşlerimiz değildir. Her birisinin delilini zikretmişizdir. Ama tabii yine yanlış anlaşılmaması açısından tekrar altını çizerek ifade ediyoruz ki belki meseleyi bu şekildeki dile getirişimiz bu yönlü arızalarından haberi olmayan samimi kimseleri kızdırabilirler. Ama unutmayalım ki biz bu sohbetimizi ne insanları kızdırmak için yaptık, ne hissi davranıp birilerini kötülemek için yaptık, ne birilerini damgalamak için ve ne de insanları hak etmedikleri halde kafirdir, müşriktir veya fasıktır şeklinde vasıflanmalarla vasıflandırdık. Yani bunun için yapmamışızdır. Bizim bu sohbetimiz meselenin hükmünü beyandır. Yani meselelerin hükmü ayrıdır, insanların hükmü ayrıdır. Bunu defalarca anlatmışızdır, söylemişizdir. Bizim bu sohbetimiz meselenin hükmünü beyandır. Ayrıca bu yönlü arızaları olan insanlara da tebliğ vaziyetinden sonra, vazifesinden sonra unutmasınlar ki eğer anlatılanlara ittiba edilirse ne ala, edilmez ise bu hükmü giyeceklerdir. Biz bunun hatırlatılmasını yapıyoruz. Evet. Hulasa değerli kardeşlerim, sözü fazla uzatmaya gerek yoktur. Rabbimizden bu sohbetimizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Muhakkak ki hidayet verici Allah Azze ve Celle'dir. Ona hamdü senalar olsun. Ondan son niyazımız bizlere kendi kitabı ve yine bizlere seçip göndermiş olduğu Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sünneti çerçevesinde hareket etmemizi bize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.